بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری اور مبارک روایت ہے، اس روایت میں صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، اللہ عز الجلال مجھے خواب میں میرے پاس آئے، ایک خوبصورت شکل میں جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ فقال یا محمد، تو اللہ عز الجلال نے خواب میں مجھے کہا، اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلى، آپ کو علم ہے کہ فرشتے کس بات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا میرے علم میں تو نہیں۔ فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، تو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز الجلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا، جس کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہوئی۔ پھر اللہ عز الجلال نے کچھ باتیں اپنے پیغمبر کو بتائیں، ان باتوں میں ایک بات یہ ہے، والدرجات، درجات کی بلندی کیسے ہوگی؟ افشاء السلام، سلام کو عام کرنے سے، و اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانے سے، والصلاة باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھنا۔ تو سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا اور تہجد پڑھنا، یہ انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔